Thank you. nežinau, gal vėluojantis vėluojas morkovaitė, gal kiek pradžiavėje. Gerai. Taip, nu kadangi šiandien yra lapkričio 8-oji ir tai yra gimtadienis vieno, ko gero, įdomiausių pasaulio menininkų, tai yra Jurgio Mačiūno. Tai mes jo garbei šiek tiek kažką padarysim. Jis yra vienas iš Fluxus judėjimo, nu, kaip sakoma, galbūt lyderių, gerų lyderių. Nu, jeigu pasakytumėm Lietuvoje, koks yra didžiausias menininkas, tai ko gero, nu, paprastas žmogus paklausom gatvėje, tai pasakytų, tikriausiai sakytų, kad yra Čiurlionis ir ko gero nesuklystų. Bet jeigu paklaustumėm bet kokio, galbūt šiek tiek besidominčio menų toliau už Lietuvos ribų, nu, jeigu, sakyt, ten kokią meno istoriją, bet net kalbų nėra, kad vis dėlto Jurgis Mačiūnas tai yra ko gero žinomesnis už Čiurlionį. Galbūt Čiurlionį žino tik labiau specialistai arba ten kažkas, kas labai įdomis, pavyzdžiui, Japonai labai įdomis jų. Tai yra tik tai amžiaus pradžios, sakym, reiškinys, o vat Mačiūnas jau buvo 60-tų metų viso judėjimo, kuris pradžioje vadinosi, tarsi galvojo, kad tai yra neo-dada, o po to pats sugalvojo, reiškia, lotynišką pavadinimą Fluxus, kuris reiškia judėjimą, kitimą begalinį. Ir jo filosofija buvo tarsi priešinimasis oficialiam, reiškia, establishmentui ir menui, ir kuris labai sudėtingas, labai toks, kaip sakoma, rimtas, labai brangus, labai muziejinis. Jis tiesiog tą vat, bandė sujungti su gyvenimu. Mes irgi pamėginsime. Tiesa, jisai labai daug, kaip sakoma, darė su muzika dalykų, tai va dėl to mes šiandien tokį tarsi koncertą darome. Pasikviečiau savo draugus, vat Emilis iš Kauno, Leonas iš Alytaus. Galbūt čia per daug aš pritasitėtinėjau, galima bus vėliau pašnekėti, dabar tiesiog atliekame, sakykime, Žiežmarių Flux koncertą.